Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίγκια ίσως όνος ημώρων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, τελειώσαμε τη μελέτη, κατά το δυνατό βέβαια, στα μέτρα μας, των εντολών του Θεού, του Δεκαλόγου, των 10 εντολών του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Και ελπίζουμε, έχουμε πρόγραμμα δηλαδή, να συνεχίσουμε να μελετήσουμε τους μακαρισμούς του Χριστού, τους οποίους είπε και είναι γραμμένοι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αλλά μέχρι να αρχίσουμε εκεί, επειδή έχει μαζευτεί διάφορες απορίες γραμμένες εδώ, καλό είναι νομίζω σήμερα να κάνουμε έτσι λίγη υπομονή, να δούμε τις απορίες αυτές των παιδιών που βάζουν στο κουτί, ώστε να ξεκαθαρίσουμε και να προχωρήσουμε την άλλη φορά σε κάτι πιο συγκεκριμένο και έτσι για να μην φαίνεται ότι περιφρονούμε και τις απορίες των παιδιών. Λοιπόν, αρχίσουμε, παιδιά. Λέει λοιπόν εδώ μία ερώτηση. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην αυτογνωσία, να γνωρίσει τον εαυτό του και τα όρια του, τις δυνατότητές του, αλλά και το ποιόν του παλαιού ανθρώπου που έχουμε μέσα και εκδηλώνεται διαφορετικά κάθε φορά. Μπορεί τελικά ο άνθρωπος να φτάσει στην κατάσταση που να μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων πώς θα αντιδράσει ο αυτός του σε μια συγκεκριμένη κατάσταση? Αυτός ο όρος, η αυτογνωσία, Δεν υπάρχει τόσο εις τους πατέρες της Εκκλησίας, αν και σαν περιεχόμενο δηλαδή πνευματικού αγώνα υπάρχει, αλλά κάπως έτσι είναι, δηλαδή σαν μια φιλοσοφική ερώτηση, αλλά εμείς να το δούμε με τα δικά μας τα μάτια. Το πρώτο ζητούμενο, παιδιά, είναι βέβαια οπωσδήποτε να γνωρίσουμε τον Θεό. Όταν γνωρίσουμε τον Θεό, καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τότε θα καταλάβουμε κι εμείς πώς μας έπλασε ο Θεός εμάς. Διότι ο Θεός είναι το αρχέτυπο μας. Βάσει του Θεού εμείς πλαστήκαμε. Και όταν λέμε Θεό, εννοούμε βέβαια τον Τριαδικό Θεό, αλλά συγκεκριμένα τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι αυτό το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που έγινε άνθρωπος για μας, είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και εμείς είμαστε εικόνες του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, η γνώση του Θεού εν το προσώπο του Ιησού Χριστού μας δίδει την δυνατότητα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως τον έπλασε ο Θεός. Και βλέποντας πώς μας έπλασε ο Θεός, μετά βλέπουμε και πώς είμαστε τώρα. Πώς δηλαδή καταντήσαμε μετά την διακοπή της σχέσης μας με τον Θεό, και έτσι μπορούμε να λάβουμε τα δύο όρια, δηλαδή το όριο το δικό μας και το όριο του Θεού, το πού είναι ο Θεός, και να αρχίσουμε αυτόν τον δρόμο προς τη συνάντηση με τον Θεό. Αυτή η αυτογνωσία που λέμε εδώ, που λέει εδώ η ερώτηση, και που πολλά παιδιά θέλουν να μάθουν τον εαυτό τους, είναι καλό πράγμα. Και μάλιστα λέει ένας πατέρας ότι ή βούλη γνώνε Θεόν, προλαβών γνώθεις αυτόν. Εάν θέλεις να γνωρίσεις τον εαυτό Θεόν, πρέπει πριν από αυτό να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δεν είναι όμως εύκολο πράγμα αυτό, να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. Ούτε και ακίνδυνο, διότι ιδιαίτερα σήμερα, Να φύγετε, παιδιά. Το καλό. Κάντε και εσύ. Μην έξω εσύ. Φεύγοντας εσείς, βάστε τους άλλους μέσα. Ελάτε πιο μέσα εσείς. Ελάτε, παιδιά, πιο μέσα, γιατί έχει πολύ κόσμο έξω. Νίκο, μελάτε εδώ. Εδώ, περάστε εδώ, αυτούς, ελάτε εδώ. Ελάτε κοπέλες και εσείς μπροστά, γιατί να μην μένουν παιδιά έξω, γιατί είναι κρίμα. Και εσείς που είστε εκεί στην πόρτα, οι κοπέλες, ελάτε πιο μέσα. Περάστε από εδώ. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Μην τρεπέστε ρε παιδιά, ελάτε εδώ κοντά που είναι και εικόνες. Κοιτάξτε πώς είναι έξω, ελάτε ακόμα πιο μέσα. Έλα ρε Πέτρο πάνω. Πέτρο, έλα για να πάνω εσύ. Πού, μισή είναι έξω. Λοιπόν, εντάξει. Τι να κάνω, με κάνετε προσευχή να μεγαλώσει η Εκκλησία. Να μεγαλώνει και να μικραίνει, ανάλογα με τις ανάγκες. Δεν πειράζει, παιδιά. Έτσι, καλύτερα στριμωγμένοι εδώ, έτσι είμαστε πιο καλά. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ιδιαίτερα που είναι ένα πρόβλημα σε εσάς, στους νέους, ας πούμε, το οποίο δεν ξέρω, βέβαια, εγώ, αν υπήρχε παλαιότερα, αλλά το είπαμε κι άλλες φορές εδώ. Και το πρόβλημα αυτό είναι το πρόβλημα της ευαισθησίας, της υπερευαισθησίας, δηλαδή η οποία μπορεί να την πούμε μία ψυχική αδυναμία. Και αυτό το πράγμα λειτουργεί αντίθετα στην πνευματική σας ζωή, διότι δεν υπάρχει δύναμη εκείνη να αντέξουμε την ταπείνωση αυτή που χρειάζεται πολλές φορές για να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Και είναι πολύ, πολύ πιθανόν όταν ο άνθρωπος αρχίζει να σκαλίζει τον εαυτόν του τάχα για να δει ποιος είναι και τι λατώματα έχει και από πού κινείται κάθε φορά, τότε αντί να βοηθηθεί και να πάρει θάρρος για να πολεμήσει, να αγωνιστεί, να βυθιστεί μέσα στην απόγνωση και στην απελπισία. Και τότε χάνονται όλες οι προσπάθειες του και δεν έχει δύναμη ο άνθρωπος να προχωρήσει. Είναι γεγονός, είναι παρατηρημένο ότι θέλει πολύ δύναμη ο άνθρωπος να καταλάβει ποιος είναι. Όχι να καταλάβει ποιος είναι, αλλά να καταλάβει ποιος είναι και να διατηρήσει την ελπίδα για το πώς πρέπει να είναι. Για το τι είμαστε, πολλές φορές το καταλαβαίνουμε βλέποντας τα διάφορα λάθη που κάνουμε. Και για να το πούμε και έτσι με την εκκλησιαστική δηλαδή γλώσσα, και ο διάβολος καμιά φορά, δηλαδή ο πειρασμός, ο σατανάς, μας παρουσιάζει έντονα τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, τις ελλείψεις μας, δηλαδή εκ του μειόντος δημιουργεί θέμα, ας πούμε, ότι είμαστε υποκριτές, είμαστε ψεύτες, είμαστε κακούργοι, δεν είμαστε ξέρω εγώ τίποτα. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται κατά Θεόν, και να πούμε ναι εντάξει, δεν είμαστε τίποτα, αλλά ο Θεός είναι το παν και ο Θεός έχει την δύναμη να με ελεήσει, να με σώσει, να με βοηθήσει, να με ενισχύσει, αλλά δεν είμαστε τίποτα και βυθιζόμαστε στην απόγνωση και στην απελπισία και γίνεται δηλαδή το ένα κακό χειρότερο από το άλλο. Διότι ξέρετε ότι η απελπισία είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά απέναντι στον άνθρωπο, ενώ το θάρρος είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ανθρώπου στον πνευματικό αγώνα. Λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, ο Αββάς Ισαΐας, ότι εάν θέλεις να μάθεις ποια είναι η δύναμη με την οποία μπορείς να νικήσεις, είναι η εξής: όσες φορές και αν πέσεις, πάντοτε να σηκώνεσαι και να μην απελπίζεσαι ποτέ. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό, ότι Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, όσες αμαρτίες και αν κάνει, όσες κακουργίες και αν κάνει, όσα φρικτά εγκλήματα και αν επιτελέσει, εις το έπακρον δηλαδή, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του. Φτάνει ο άνθρωπος την ίδια στιγμή να σηκώνεται και να επικαλείται το έλεος του Θεού. Εάν ελπίζετε στις δυνάμεις σας ότι εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το πράγμα, εγώ θέλω να κάνω το άλλο, εγώ δεν θέλω να κάνω εκείνο, δεν θέλω να κάνω το άλλο, τότε οπωσδήποτε η αποθάρρυνση είναι κοντά, διότι αυτός που ελπίζει στις δυνάμεις του, φυσικό είναι να απελπιστεί κάποτε, γιατί δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Ενώ αυτός που ελπίζει στο έλεος του Θεού, τότε δεν χωράει σε αυτόν απόγνωσης, διότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και είναι πολύ έλεος. Ο Θεός έχει άπειρη αγάπη για τον άνθρωπο και δεν μετράει ο Θεός όπως μετρούμε εμείς. Και όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι σήμερα ας πούμε δουλεύουν τα πράγματα εναντίον των ευαίσθητων ανθρώπων και ο σατανάς τους ευαίσθητους κάνει πιο ευαίσθητους ώστε να τους συντρίψει. Και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα σήμερα αυτό το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με νέους ανθρώπους. Πώς δηλαδή, πώς πρέπει να περάσει ο άνθρωπος, ο νέος, ο ευαίσθητος άνθρωπος, να περάσει αυτές τα απαραίτητα στάδια της πνευματικής ζωής, τα οποία οπωσδήποτε είναι ταπείνωση, είναι η αυτογνωσία που λέει εδώ, είναι το να σηκώσει πάνω του κανείς το σφάλμα, να πει ότι εγώ φταίω για όλα όσα έγιναν, δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ φταίω. Αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα. Ξέρετε, δεν ξέρω εάν είσαστε μικροί ακόμα, ζήσατε τέτοιες καταστάσεις, αλλά είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, φτάνει μέχρι τα έσχατα των ορίων της ανθρωπίνης αντοχής. Όταν όλα πάνε αντίθετα, να πεις εσύ ότι εγώ είμαι αιτία όλων των κακών αυτών. Και να βαστάσεις πάνω σε αυτό το γεγονός, χωρίς να απελπιστείς, αλλά να ελπίζεις το έλεος του Θεού. Είναι αυτός ο λόγος του Χριστού προς τον Άγιο Σιλουανό, ο οποίος είναι λόγος Θεού και λόγος Θεού σε έναν άνθρωπο Άγιο του αιώνα μας. Και φαίνεται πράγματι ότι μπορούμε να πούμε είναι ο λόγος του Θεού στον παρόντα αιώνα. Το να κρατάς τον νου σου στον Άδη και να μην απελπίζεσαι. Ενώ εμάς ο νους μας πάει συχνά στον Άδη, γιατί είναι όλα μαύρα και άραχνα γύρω μας. Όμως η απελπισία μας καλύπτει. Αυτές τις μέρες με έφεραν στο μοναστήρι ένα περιοδικό, κοσμικό περιοδικό, να δω κάτι, κάποιο παιδί μου το έφερε εκεί, ξέρω εγώ, να δω ένα, πώς το λένε αυτό, μια μελέτη μέσα, ας πούμε, για κάποιο παιδί που αυτοκτόνησε τέλος πάντων. Και έγραφε από πάνω ότι τίποτα δεν του έλειπε του παιδιού αυτού. Δεν του έλειπε τίποτα και είχε διάφορες φωτογραφίες. Και είχε μια φωτογραφία από το πνοδωμάτιο του παιδιού αυτού. Δεν ξέρω αν είναι και τα δικά σας πνοδωμάτια τέτοια. Εγώ δεν έχω πάει, ας πούμε, μόνο στο Κοιλιά Μοναχών μπήκα εδώ και 20 χρόνια. Αλλά τι να σας πω. Ήταν ένα δωμάτιο γεμάτο τραγουδιστές, ας πούμε. Μοτόρες, τραγουδιστές. Τι άλλο είχε. Κάτι τέτοια όντα, ας πούμε, έτσι, αλόκοτα. Και περιέγραφε, ας πούμε, τι είχε μέσα. Ξέρω εγώ, είχε στέρεο, είχε βίντεο, είχε, πώς το λένε, αυτό το κομπιούτερ, είχε αυτά όλα. Και λέει, τίποτα δεν του έλειπε. Ναι, και όμως βέβαια το λέμε αυτό για το παιδάκι, ας πούμε, αλλά για μας, δηλαδή εμάς βαραίνει αυτό το πράγμα, όλους μας. Δεν του έλειπε τίποτα, του έλειπε το ένα και του έλειπαν όλα. Διότι όταν ένας άνθρωπος ζει και κινείται σε έναν χώρο που όλα είναι θνητά, όλα μυρίζουν θάνατον, ας πούμε. Αυτές οι μοτόρες, αυτές οι τραγουδίστρες, οι τραγουδιστές, εκείνες οι αφίσες, εκείνες οι φάτσες, εκείνα τα πάντα, όλα είναι νεκρά. Δεν αποπνέουν ζωή αιώνιων. Οπότε εκεί πέρα, όταν αναπνέει συνέχεια τον θάνατο, τότε εύκολα καταλήγεις στο θάνατο. Ενώ όταν βλέπεις, ας πούμε, τον Χριστό, όταν βλέπεις τις εικόνες των Αγίων, τον Χριστό, τον Ζωδότη Χριστό, το φως του κόσμου, την ελπίδα του κόσμου, τον Χριστό επί του Σταυρού, τις εικόνες των Αγίων, μια εκκλησία, αυτά όλα και χωρίς να το καταλάβουμε, από πνέον ζωή είναι αιώνιον, και τότε έχουμε παρηγοριά. Γι' αυτό οι άνθρωποι πάντοτε, μέσα στην εκκλησία, μέσα στις εικόνες των Αγίων, έβρισκαν δύναμη χωρίς να το καταλαβαίνουν ίσως, χωρίς να το εξηγούν. Δεν χρειάζεται καμιά εξήγηση. Είναι θέμα, δηλαδή, ζωής. Ζεις μέσα στην εκκλησία, τρέφεσαι από την ζωή της εκκλησίας, υπερβαίνεις τα παρόντα πράγματα, αξιολογείς σωστά τα γεγονότα του παρόντος κόσμου και μετατίθεσαι σε έναν άλλον χώρο, όπου εκεί είναι τα πάντα κενά, τα πάντα καινούργια. Και μεταβαίνεις εκ του θανάτου στην ζωή. Ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος, ο Λόγος του Θεού ζωογονεί τον άνθρωπο. Είναι γεγονός πράγματι σήμερα ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα του θανάτου, αυτό το πνεύμα της απογοήτευσης που καλύπτει τις ψυχές των ανθρώπων. Και μην νομίζετε ότι το τι βλέπουμε είναι ανεξάρτητο από τη ζωή μας. Όταν βλέπουμε πράγματα τέτοια, τότε γινόμαστε κι εμείς τέτοιοι σαν αυτά που βλέπουμε. Και μετά θα έρθει η ώρα που θα καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα, είναι είδωλα, είναι νεκρά και εμείς είμαστε νεκροί. Και τότε ο βιολογικός θάνατος πλέον δεν είναι τίποτα για μας. Είναι το αντίθετο των Αγίων. Ξέρετε, οι Άγιοι περιφρούσαν τον θάνατο και έτρεχαν με τα χαρά στο μαρτύριο από τον πόθο της αιώνιας ζωής. Και εκατεπώθη το θνητό νύπο της Αθανασίας, το πρώτο τροπάριο. Και μέσα στον παρόντα κόσμο περιφρονήκαν στο θάνατο εξ αντιθέτου, γιατί μηδενίζει τα πάντα. Τα πάντα είναι μηδέν. Και είναι και μηδέν και ο αυτός του. Ενώ ο Θεός μας καλεί σε μια επίγνωση, όχι το τι είμαστε τώρα, το τι είμαστε, ξέρουμε τι είμαστε, δεν μπορούμε να βαστάσουμε και περισσότερο από ό,τι ξέρουμε, αλλά μας καλεί σε μια επίγνωση στο τι μπορούμε να γίνουμε. Βλέπετε τι είπε ο Θεός, να γίνει έσαι ουν εμείς τέλειοι, ως προπατήρι μόνο ουράνιος τέλειος εστίν. Και μας έδωσε τη σχέση την ορθή με τον Θεό και μας είπε, όταν προσευχόμαστε, να λέμε τον Θεό Πατέρα μας. Και μας είπε ακόμα ότι να γίνομαστε εκτίρμονες, γιατί ο Πατήρ μας ο ουράνιος είναι εκτίρμον. Και μας έδωσε ότι, μας είπαν οι Απόστολοι εκ της εμπειρίας, ότι όταν θα φανερωθεί ο Χριστός, θα γίνομαι όμοιοι με τον Χριστό, διότι θα δούμε τον Χριστό πως είναι. Οψόμεθα αυτόν καθώς εστίν. Όταν φανερωθεί λοιπόν εν δόξη ο Θεός, τότε και εμείς θα δοξαστούμε εις αιώνια δόξα μετά του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, καλούμαστε, μας καλεί η Εκκλησία σε μια δόξα αιώνια, μια δόξα όχι πνευματική, φιλοσοφική, διανοητική, μια δόξα οντολογική, ψυχοσωματική. Και το σώμα μας θα δοξαστεί. Το σώμα αυτό που φέρουμε τώρα θα αναστηθεί και θα ενδυθεί την αυθαρσία και θα δοξαστεί στην άκτιστη δόξα του Θεού. Γι' αυτό τιμούμε το σώμα και το ονομάζουμε ναό του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό προσκυνούμε τα λείψα των Αγίων. Γι' αυτό προσκυνούμε τις θεωμένες μορφές των Αγίων στις εικόνες. Γι' αυτό και οι σαρκικές αμαρτίες είναι αμαρτίες που στρέφονται ουσιαστικά κατά του Θεού, κατά του ιδίου σώματός μας, το οποίο είναι ναός του Χριστού και μέλος Χριστού και προορίζεται εις αιώνιον δόξα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, η αυτογνωσία είναι κάτι το επικίνδυνο. Καλύτερα, ιδίως στη δική σας ηλικία, μην πολύ ασχολείστε με αυτά, γιατί θα τα δείτε όλα με ένα μεγεθυντικό φακό. Τα λατώματά σας πιάσει ευαισθησία και θα βυθιστείτε στην απόγνωση. Καλύτερα δέστε, να πούμε, την ελεημοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού για μας, το άπειρον έλεος του Θεού, την δύναμη του Θεού που έχει να μας σηκώσει από την αμαρτία, για να έχετε θάρρος και να προχωράτε. Τα όρια μας είναι απεριόριστα, εν Χριστώ Ιησού. Βλέπετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύει όταν δυναμούνται με Χριστό. Όταν έχω σχέση με τον Χριστό, μπορώ να κάνω τα πάντα. Όχι γιατί θέλω εγώ, όχι γιατί μπορώ εγώ, αλλά μπορεί ο Χριστός να κάνει τα πάντα. Οπότε, εν το ενδυναμούντι με Χριστό, ισχύω τα πάντα. Το πώς, αυτό είναι θέμα Θεού. Δεν είναι θέμα δικό μου. Και όταν, ας πούμε, ακόμα βυθίζομαι μέσα στις αδυναμίες μου, αποδέχομαι την αδυναμία μου και αξιοποιώ την αδυναμία μου πνευματικά για της ταπεινώσεως. Και η ταπείνωση είναι η πρώτη βάση για την πνευματική ζωή. Άρα λοιπόν τα όρια μας είναι τα όρια της πίστης μας. Όσο πιστεύουμε, κατά το μέτρο της πίστης μας εις τον Χριστό, κατά αυτόν τον μέτρο μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, δεν σημαίνει ότι αν έχω ένα λάττωμα και δεν μπορώ να το κόψω, πρέπει να με πιάσει απόγνωση. Όχι, μην τα βλέπετε τα πράγματα έτσι. Δεν είναι εκ των, πώς να πούμε, εκ των φαινομενικών αποτελεσμάτων που κρίνουμε τη ζωή μας. Ο Θεός δεν κρίνει έτσι. Ο Θεός κρίνει με άλλον τρόπο. Ο Θεός κρίνει με την μετάνοια, με την ταπείνωση, με την εξήτηση του ιδίου του Θεού και όχι εκ των πρακτικών αποτελεσμάτων. Μπορεί ένας άνθρωπος, το είπαμε πολλές φορές, πρακτικά, εξωτερικά, να μην κάνει τίποτα, να μην έχει ελαττώματα και μην τα έχουμε χειρότερα. Και βλέπετε, μας λένε πολλές φορές, είσαστε και της εκκλησίας και κάνετε τέτοια πράγματα. Ναι, είμαστε της εκκλησίας και κάνουμε και τέτοια και χειρότερα ακόμα. Δεν είναι αυτό το οποίο μας διαφέρει, δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ένα τμήμα καλών ηθών, πώς το λένε, ξέρω εγώ, η εκκλησία. Η εκκλησία είναι ένας χώρος που μαθαίνουμε να μετανοούμε πρώτα απ' όλα. Μαθαίνουμε να μετανοούμε, να συνειδητοποιούμε τα τραύματα μας, να μετανοούμε, να αξιοποιούμε τη δυστυχία μας, την κατάστασή μας, την πεπτογεία, να την αξιοποιούμε πνευματικά εις ταπεινώσεως. Δεν είναι ένας χώρος όπου είμαστε επιτυχημένοι ηθικά άνθρωποι. Η Εκκλησία δέχεται τους πάντες και ένας παναμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος μετανοεί και πενθεί, έχει πιο μεγάλη αξία από έναν Άγιον εντός εισαγωγικών που δεν ξέρει τι σημαίνει μετάνοια. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν κρίνει με τα δικά μας μάτια, κρίνει με άλλα μάτια. Και έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος ένα παράδειγμα, ότι λέει, κοιτάξτε να δείτε, έλεγε για την παραβολή των ταλάντων. Εκεί λέει το Ευαγγέλιο, ο Θεός έδωσε τα τάλαντα στους διάφορους ανθρώπους και ήρθε η ώρα μετά τους εξετάσει τι έκαναν. Οπότε πιάνει ένα, ας πούμε, που του έδωσε 10. Του λέει, Λαδά, εσύ πήρες 10, πώς απέκτησες? Λέει, εγώ απέκτησα τα 10 τα κάμα 20. Εντάξει, άριστα. Τα 10 έκανες 20, παίρνεις άριστα. Ο άλλος, ξέρω εγώ, είχε 5. Τα 5 τα έκαμε 10 και αυτός άριστα. Άλλος είχε 1. Το 1 το έκαμε 2, παίρνει άριστα. Άλλος είχε 20 και τα 20 αντί να τα κάνει 40, τα κάνει 39. Αυτός δεν παίρνει άριστα. Στα μάτια των ανθρώπων έχει 39 και άλλος έχει 2. Αλλά όμως τα μάτια του δεν είναι έτσι. Αυτός είχε 1 και το 1 το έκαμε 2. Αυτός είχε 20 και τα έκαμε 39 αντί 40. Οπότε έχει 39 και άλλος 2, αλλά ένας πήρε από τον Θεό άριστα που έχει 2 και ήταν 1 και έκαμε 2. Ο άλλος δεν τελειοποίησε εις το έπακρον αυτά τα οποία είχε. Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει ιδιαίτερες συνθήκες, ιδιαίτερες δυνατότητες, είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν μπορεί να κρίνει, ούτε να κρίνεται βάσει των εξωτερικών δεδομένων. Γι' αυτό μας είπε ο Χριστός, μην την κατόψιν κρίση κρίνεται, μην κρίνεται εξωτερικά των άλλων άνθρωπων. Και ακόμα μην κρίνεται ούτε και τους εαυτούς σας, διότι ή είτε από τη μια πλευρά θα πέσουμε, ξέρω εγώ, να τα δικαιολογήσουμε όλα στον εαυτό μας και να το βγάζουμε πάντα, ας πούμε, ότι έχει δίκαιο και είναι αθώος, είτε από την άλλη, θα πέσουμε στην άλλη πλευρά που θα τα φορτώσουμε όλα στον εαυτό μας με τρόπο, με ψήμυρο και βαρύ που δεν το σηκώνουμε και θα βυθιστούμε στην απόγνωση. Και το ένα και το άλλο δεν είναι εκ του Θεού. Γι' αυτό όταν μάθαμε να προχωρούμε ζητώντας τον Χριστό, τότε αυτό είναι το έργο μας. Ζητούμε το έλεος του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε, λέμε ότι η προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε είναι η πιο υγιής στάση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Να μην λέμε εμείς στον Θεό τι θα μας κάνει, ξέρω, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο, σαν να κάνουμε μάθημα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι ένας μπακάλις που πάμε και του λέμε, δώσ' μας ντομάτες, δώσ' μας κολοκύθια, δώσ' μας μελιτζάνες. Πάμε εκεί και του λέμε, κοίταξε, δες με από πάνω σκάτω όπως είμαι, Όπως λένε μερικές γιαγιούλες που έρχονται να εξομολογηθούν, πάτε μου λέει, όπως είμαι γράψε με. Ναι, έτσι πρέπει να λέει ο άνθρωπος στο Θεό. Έτσι, είμαι αυτός που είμαι. Τι να πάω να κρυφτούμε από το Θεό, λένε μερικοί, πατέρα μου πώς να πάω να προσευχηθώ αφού το μυαλό μου είναι γεμάτο ακάθαρτες σκέψεις. Μα έτσι να πάεις. Έτσι να πάω να προσευχηθείς, θα του πεις κοίταξε. Ήρθα εδώ να με καμαρώσεις όπως είμαι. Αυτό είναι. Ό,τι έχω αυτά σου προσφέρω, αυτά έχω. Είμαι έναν δοχείον ακαθαρσίας. Αλλά έτσι είμαι να με δεις, να με καθαρίσεις, να με βοηθήσεις. Τι θα κάνουμε, ας πούμε, σαν κάποιον που είναι άρρωστος και πάει στον γιατρό, ξέρω εγώ, βαμμένος, χτενισμένος, φρεσκοπλημένος, ας πούμε, για να κάνει καλή εντύπωση στον γιατρό ότι δεν έχει τίποτα. Βάζει πάνω του, ας πούμε, χρώματα να μην δείξουν χλωμός. Αφού είμαστε χλωμοί, είμαστε, ξέρω εγώ, έχουμε ανεμία. Τι βάζουμε πάνω μας κοκκινάδια, ξεγελάσουμε τον γιατρό. Να πάμε έτσι κατά κίτρινη, να μας λυπηθεί κιόλας. Και αντί να μας βάζει στο παγκάκι να περιμένουμε, κατευθείαν στο χειρουργείο. Άμεση δράση. Λοιπόν, λέει μια άλλη εδώ, τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο Θεός είναι πρόσωπο. Βέβαια, όταν λέμε ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, δεν εννοούμε ότι είναι πρόσωπο όπως εμάς, δηλαδή έτσι πρόσωπο αυτό που λέμε εμείς σήμερα πρόσωπο. Αλλά όταν λέμε πρόσωπο εννοούμε ότι ο Θεός υπάρχει, είναι ύπαρξης και μπορούμε να κοινωνήσουμε με τον Θεό και ο Θεός κοινωνεί μετά των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι κάτι αφηρημένο ο Θεός, δεν είναι κάτι το αόριστο, είναι συγκεκριμένο, είναι οριστικό, είναι μεθεχτόν, μετέχεται από τον άνθρωπο. Και όταν κοινωνούμε με τον άλλον άνθρωπο, έχουμε προσωπική σχέση. Όταν δεν κοινωνούμε, δεν επικοινωνούμε με τον άλλον, δεν έχουμε προσωπική σχέση, έχουμε απρόσωπη σχέση. Αυτό είναι όταν λέμε ο Θεός είναι πρόσωπο. Πολλοί φοιτητές έχουν έλλειψη χριστιανικής παιδείας, πολλοί από τους οποίους προορίζονται για μελλοντικοί δάσκαλοι. Τι παιδεία θα προσφέρουν στις επόμενες γενιές, οι οποίες θα στηριχτούν πάνω σε αυτούς τους δασκάλους για τη μόρφωσή τους, αλλά και τη διαμόρφωση του εσωτερικού τους κόσμου? Σχολιάστε το. Να είναι κανένας εναντίον τον δασκάλο, φαίνεται αυτός. Τι να πούμε, κάθε ένας αυτό που έχει αυτό προσφέρει, έτσι. Λέει ένα γεγονός, δηλαδή, ανέκδοτο γεγονός. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν συμμαθητής με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ευλογία είναι. Είναι ευλογία. Μόνο κάτι να φύγετε από εκεί την εικόνα και να μην ξανάρθει. Η δεύτερη φορά που με την εικόνα. Ξανά έπεσε, όχι αυτή άλλη. Μη στενοχωριέστε, μια το χρόνο πέφτει. Έπεσε πέρσι μια άλλη, φέτος αυτή, του χρόνου άλλη. Έχει κι άλλους έξω. Έλατε εσείς πιο μέσα τότε, για να μπουν και αυτοί που είναι έξω. Λοιπόν, έλατε παιδιά. Άτε ρε παιδιά, λιγάρια. Έλα ρε μάνα μου. Έλα για μάνα μου. Άγγελε, πρόξε τους όλους να έρθουν μπροστά. Από εκεί που είσαι. Άτε. Έλατε παιδιά, παράδειγμα. Αυτές είναι στερεές συγχωρημένες. Έλατε πιο μέσα παιδιά να μπουν κι άλλοι. Έλατε πιο πάνω βρυπίδι. Βγήκαν και από τα παράθυρα. Τι να κάνω πραγματικά, κι εγώ συγχωριέμαι, αλλά τι να σας κάνω. Μα ξέρω τι μέσα τι γίνεται. Παιδιά, συγγνώμη που δεν χωράτε, αλλά τι να σας κάνω, και εγώ δεν ξέρω. Δεν φταίω κι εγώ, δεν φταίω. Είναι πρόβλημα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πήγε λοιπόν ο αυτοκράτορας, ο Ιουλιανός, παραβάτησε αυτός που μετά άλλαξε, αρνήθηκε τον χριστιανισμό και έγινε ειδωλολάτρης. Και πήγε, περνούσε κάποτε από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, να πάει κάπου, πήγε να πολεμήσει. Και ήταν φοιτητές με τον Μέγα Βασίλειο στην Αθήνα. Οπότε ο Μέγας Βασίλειος έκρινε καλό να στείλει ένα δώρο στον αυτοκράτορα, ο οποίος βέβαια αυτοκράτορα μισούσε θανάσιμα τον Μέγα Βασίλειο, γιατί τον ήξερε από τον κύριο Παναφυτές και ήταν χριστιανός ο ένας, ειδωλολάτρης ο άλλος. Οπότε του έστειλε ένα κρίθινο ψωμί, φρέσκο ας πούμε, το έστειλε δώρο στον αυτοκράτορα. Αυτός όταν το πήρε νευρίασε πάρα πολύ, διότι θυμήθηκε τον συμφοιτητή του που ήταν ασκητικός, ενάρετος, εκείνος έκανε τρέλες ας πούμε. Οπότε για να εκδικηθεί το Μέγα Βασίλειο, πιάνει ένα δεμάτι σανό, άχερα δηλαδή ας πούμε, σανό, και τον έστειλε ως αντίδωρον στο Μέγα Βασίλειο. Όταν το πήρε ο Μέγας Βασίλειος, είπε ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον αυτοκράτορα, καθένας θέλει αυτό που τρώει. Εγώ τρώγω ψωμί, έστειλα ψωμί, αυτός τρώει σανό, έστειλε σανό. Λοιπόν, οπότε έτσι είναι εδώ και η ερώτησή. Κάθε ένας αυτό που έχει, αυτό λέει, αυτό προσφέρει. Αν είναι άνθρωπος καλλιεργημένος, θα καλλιεργήσει και τους άλλους. Αν έχει ο ίδιος ανάγκη, ξέρω εγώ, τότε τι να κάνουμε. Αυτό δεν εξαρτάται από μας. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα και πρέπει κάποτε, βέβαια, είναι καλό να υπάρχουν δάσκαλοι καλοί, πνευματικοί, καλλιεργημένοι, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά κάποτε πρέπει και εμείς να πάψουμε να μυρολατρούμε, ξέρω εγώ, ότι φταίνει οι δάσκαλοι, τα σχολεία, οι υπουργοί, τα εκκλησία, ο αρχιεπίσκοπος, ο Κύκος, ξέρω εγώ, χίλια δυο άλλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Πρέπει να μάθουμε καθένα να σηκώσει την ευθύνη του στον χώρο αυτό, ας πούμε, για να πάψουμε να μεταθέτουμε τις ευθύνες ο ένας στον άλλο. Οι γονείς στους δασκάλους, οι δάσκαλοι στον υπουργό, ο υπουργός στον πρόεδρο, ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, στους βουλευτές, και πάει και δεν έχει έναν να πει, ας πούμε, ότι φταίμε όλοι μας. Εντάξει, ο δάσκαλος δεν είναι κακός. Εσύ που είσαι γονιός, τι κάνεις. Δηλαδή, ο καθένας έχει τον ρόλο του σε αυτόν τον χώρο. Τι να κάνουμε, πού να βρούμε τώρα όλους αυτούς τους καλούς. Και όλους τους τέλειους κληρικούς, τους τέλειους δασκάλους, τους τέλειους βουλευτές, τους τέλειους πρόεδρους, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μάθουμε ο καθένας να αγωνιστεί σε αυτόν τον χώρο που είναι και να προσφέρει αυτό που έχει. Και να σταματήσουμε μέχρι εκεί. Και ο καλός Θεός θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αυτό το παρακάτω δεν είναι. Ας τα αφήσουμε. Λέει μια σημερινή, με ένα μεγάλο μέρος από τα λεφτά της UNICEF, τι είναι αυτή η UNICEF, εγώ δεν ξέρω. Ποιος? Οργάνωση που διαδίδει χρήματα με διαφορετικούς τρόπους βοηθά μωρά της. Ναι, και του Ερυθρού Σταυρού βοηθούνται αλλόθρες κάτωμα. Για παράδειγμα, με λεφτά που μαζεύτηκαν για τον πόλεμο στη Σερβία βοηθήθηκαν περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά οι Σέρβοι. Ποια είναι η δική μας θέση? Πρέπει να αγοράζουμε από τα προϊόντα της UNICEF. Δεν θα βρω αυτό το. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ρωτάτε κανέναν άλλο. Εγώ τότε UNICEF δεν ξέρω τι είναι. Τώρα τι κάνουν, τι να σας πω κι εγώ. Σαν πως και πως θα δίνουμε τώρα, κάνουν 10 σέλινο ας πούμε και μια λίρα ας πούμε, μπορεί να προσφέρουν. Αυτά είναι θέματα τα οποία ξέρουν καλύτερα ας πούμε αυτοί που είναι στα πράγματα. Εμείς σας βοηθούμε. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι είναι καλοί παράγοντες αυτοί. Δεν είναι ότι δίνουμε τόσα πολλά, να δώσουμε 5 λίρες στο καθένα, 10 λίρες ξέρω εγώ. Δεν είναι τίποτα. Και εξάλλου, όταν κάνουμε έναν καλό έργο, μια ελεημοσύνη, τι κάνουμε την ελεημοσύνη από αγάπη και από την εντολή του Θεού. Μετά δεν είναι να εξετάζουμε τώρα πού πήγε και το πεντόλεωρο και τι απέγινε και ποιος το έφαγε και τι το έκαμε. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό και μετά μοιάζουμε, ας πούμε, έρχονται μερικοί καημένοι να πάρουν και μια ελεημοσύνη, τους κάνουμε και χίλιες ανακρίσεις και δεν είναι ωραίο, δηλαδή δεν μας βοηθάει εμάς αυτό το πράγμα. Τώρα, αν κάποιος έχει πολλά χρήματα και θέλει να δώσει, ξέρω εγώ, μερικές χιλιάδες λίρες, εντάξει, ας ερευνήσει, αξίζει τον κόπο να ερευνήσει. Αλλά για 5 λίρες, ας πούμε, ερευνήσει, δεν είναι. Ας φάει και αυτός που τα μαζεύει. Δεν πειράζει. Ευλογία, είναι ελεημοσύνη και αυτό, θα έχει ανάγκη. Λοιπόν. Να πούμε για τους Τούρκους τώρα. Λοιπόν, λέει, συμφωνάτε με τη στράτευση των ανδρών? Όταν οι άνδρες σκοτώνουν ανθρώπους, είτε αυτοί είναι Τούρκοι, είτε είναι Άγγλοι ή οποιοδήποτε, σε έναν πόλεμο, αυτό δεν είναι αμαρτία? Έστω και αν σκοπός είναι η ελευθερία της πατρίδας μας, πρέπει κάποιος να σκοτώνει για να ζει ελεύθερος? Γιατί η κεφαλή της Κυπριακής Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, είναι έθερμος υποστηρικτής του ενόπλου αγώνα? Και είναι σωστό να σκοτώνουμε εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι εν καιρό πολέμου και λάθος εν καιρό ειρήνης? Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί συχνά και μας το θέτουν βέβαια και άνθρωποι εκτός εκκλησίας και αιρετικοί αυτό. Κοιτάξτε παιδιά, η εκκλησία δεν επιτρέπει να σκοτώνουμε κανένα. Ούτε λέει να σκοτώνουμε ανθρώπους, ούτε θέλει πολέμους και ξέρω εγώ σκοτωμούς και ματοχυσίες. Έτσι, δεν επιτρέπεται, ας πούμε, να σκοτώνουμε κανένα άνθρωπο. Τώρα όμως, γιατί να πει κανείς ότι μερικές φορές η Εκκλησία ευλογεί τους αγώνες των λαών? Πρέπει να πούμε ότι πρώτο πράγμα, όταν λέμε ευλογεί τους αγώνες, εννοούμε ότι προσεύχεται η Εκκλησία για να πάψει ο πόλεμος, να υπάρξει ειρήνη. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι που πάνε στον πόλεμο, χωρίς να τη ρωτήσουν κάτι, δηλαδή τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, γίνεται ένας πόλεμος, γίνεται μια μάχη και ο κόσμος πηγαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν στον πόλεμο είναι τέχνα της Εκκλησίας, είναι άνθρωποι, χριστιανοί, είναι οτιδήποτε. Και προσέρχεται η Εκκλησία τους φυλάξει ο Θεός να μην σκοτωθούν και να μην σκοτώσουν και να έρθει ειρήνη χωρίς σκοτωμούς. Τώρα, από εκεί πέρα τι γίνεται, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, ας πούμε. Πάντως, εμείς σαν Εκκλησία στη Θεία Λειτουργία προσευχόμαστε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ ειρήνης όλου του κόσμου. Όπως λέμε, προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, για να γίνουν οι άρρωστοι καλά. Δεν ευλογούμε την αρρώστια. Όταν έρχεται ένας άρρωστος και λέει, Πάτερ, θα πάω να κάνω εγχείρηση, ξέρω εγώ, να μου δώσει μια ευχή, να μου διδάσει μια ευχή. Και βάζω μια ευχούλα στον άρρωστο να γίνει καλά. Όχι ευλογούμε την αρρώστια του. Έτσι, ναι, για να γίνει καλά του διαβάζουμε την ευχή. Όταν ευλογούμε και προσευχόμαστε για αυτούς που πάνε στον πόλεμο, δεν προσευχόμαστε να πάνε στον πόλεμο να τελειώσουν για κάμου τη δεύτερο πόλεμο, αλλά προσευχόμαστε να πάψει ο Θεός τους πολέμους, να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί και τώρα αυτοί που πάνε να τους φυλάξει ο Θεός να μην σκοτωθούν, να μην σκοτώσουν και να έρθει ειρήνη. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Τώρα τα άλλα όλα είναι διάφορες οικονομίες. Γίνεται ένας πόλεμος. Αμυντικός πόλεμος. Έτσι αμήνεται κανείς. Καλό είναι να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα, να μην γίνονται, να μην χρειάζονται ούτε άμυνες ούτε τίποτα. Τώρα υπάρχουν, γίνονται. Αυτά τα πράγματα είναι φαινόμενα του παρόντος κόσμου. Δεν είναι φαινόμενα για τα οποία θα μιλήσει η Εκκλησία. Δηλαδή, αν υπάρχει στρατός ή όχι, θα τα αποφασίσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο να μείνει. Δεν είναι δουλειά μας εμάς αν έχει στρατό ή όχι. Εμείς θα προσευχηθούμε για τους στρατιώτες μας και για τους στρατιώτες όλου του κόσμου. Και η Θεία Λειτουργία αγκαλιάζει όλη την οικουμένη, όλον τον κόσμο, δεν ξεχωρίζει κανένα. Και βοηθά, ας πούμε, και τους Τούρκους να γίνουν καλύτεροι, να καταλάβουν και αυτοί δεν τους βοηθά εκείνους να είναι, ας πούμε, όπως είναι. Και εμάς ακόμα να βοηθήσουμε και εμείς τους αυτούς μας, ώστε να βοηθήσουμε να υπάρχει ειρήνη. Τώρα αυτό που λέει για τον Αρχιεπίσκοπο, εγώ δεν τον άκουσα καμιά φορά να πει ότι θέλει να ενοπλούν αγώνα. Δεν είναι αυτό που λέει, νομίζω. Απλώς νομίζω ότι λέει, ας πούμε, από ό,τι ακούω κι εγώ, να μην, πώς να πούμε, να μην συνθηκολογούμε, ξέρω εγώ, στους τρόπους λύσης του Κυπριακού. Τώρα τι τρόποι λύσης υπάρχουν δεν ξέρω. Δεν παρακολουθώ τα νέα, εγώ δεν ακούω ραδιόφωνο και τηλεοράσεις. Αλλά πέραν από αν είναι σωστό ή όχι, κάθε άνθρωπος έτσι έχει τη γνώμη του. Δημοκρατία έχουμε. Καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του. Πολύ δε περισσότερο, ένας άνθρωπος που είναι σε αυτήν τη θέση, είναι αρχιεπίσκοπος, είναι εθνάρχης, έχει λόγον σε αυτόν τον χώρο. Γιατί έχει λόγον? Θα σας πω ένα απλό, παιδιά, το πράγμα. Όταν γίνει έναν κακό, ας πούμε, σε αυτόν τον χώρο όλο, θα εξαφανιστούν όλοι. Όπως είναι δεδομένο. Πάτε, ας πούμε, πάτε στην Κωνσταντινούπολη. Εξαφανίστηκαν και οι υπουργοί και οι, ξέρω εγώ, τι υπήρχαν τότε, οι μεγάλοι αγάδες και οι βεζίριδες και αυτοί όλοι. Εξαφανίστηκαν. Τι έμειναν εκεί μέχρι σήμερα? Οι παπάδες και οι σποτάδες έμειναν. Και στην Αλεξάνδρεια και στην Αντιόχεια και στην Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη. Μες στο κέντρο του Ισλάμ, 12,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Μια πόλη στο 12,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Και ποιος έμενε? Και ο Πατριάρχης. Πατριάρχης και ιερείς και επίσκοποι. Από το 1453 είναι εκεί και κρατούν αυτόν τον χώρο. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να ζεις σε μια χώρα 12,5 εκατομμύριων μουσουλμάνων Τούρκων. Όχι μόνο μουσουλμάνων, αλλά Τούρκων. Έτσι, δέστε την ιστορία, ας πούμε, ποιους σκότωναν πάντοτε και σε αυτόν τον χώρο ακόμα. Ποιος έμεινε, ποιος επώδησε με το αίμα του αυτόν τον χώρο, αυτών των λαών? Η Εκκλησία, ποιος άλλος? Όταν θα γίνει ο Θεός να φυλάξει, να μην γίνει, αλλά αν γίνει κάποτε, ας πούμε, ένα γενικό κακό, ή ξέρω, μας πιάσουν όλους οι Τούρκοι, ή έχουμε τέτοια προβλήματα, τότε φυσικό οι άνθρωποι αυτοί είναι ιδιώτες. Ξέρω, ο άλλος θα πάει στην Αμερική, άλλος στην Αγγλία, άλλοι μπορεί να σκοτωθούν, άλλοι μπορεί να μείνουν. Ποιοι μένουν πάντα σε αυτούς τους χώρους? Η Εκκλησία μένει. Καταργούνται και τα υπουργεία, καταργούνται και τα στρατόπεδα, καταργούνται και τα πανεπιστήμια. Όλα καταργούνται. Μένει η Εκκλησία. Αυτή κρατάει αυτόν τον χώρο, αυτόν τον τρόπο ζωής. Και η Εκκλησία για να φύγει πρέπει να την εξαλείψουν, να σκοτώσουν όλους δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Οπότε και ιστορικά δηλαδή δικαιούται να πει και αυτή έναν λόγο. Δικαίωμα μας τώρα εμάς να μην δεχθούμε τον λόγο αυτόν. Δεν είναι λόγος του Ευαγγελίου. Έτσι, το Ευαγγέλιο είναι άλλο πράγμα. Μία περιστασιακή γνώμη ή θεωρία ή διδασκαλία σεβαστή μένει, αλλά έχετε κάθε δικαίωμα και όλοι μας να κρίνουμε, να αποφασίσουμε. Δεν σημαίνει, ποτέ δεν σημαίνει σε Ορθοδοξία, παιδιά, ότι η γνώμη ενός αρχιεπισκόπου, ενός πατριάρχου, ενός επισκόπου είναι γνώμη του Χριστού. Και δηλαδή, επειδή ξέρω εγώ δεν συμφωνούμε με μια γνώμη ενός επισκόπου, καταργούμε την Εκκλησία, τον Χριστό και τα πάντα. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν στέκει. Άλλο γνώμη του ανθρώπου αυτού, άλλο γνώμη του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Εάν οι γνώμες των ανθρώπων συνταυτίζονται με το Ευαγγέλιο, καλώς έχει. Εάν όχι, είναι προσωπικές γνώμες. Τίποτα πέραν τούτο. Να μην συγχύζομαι το ένα με το άλλο. Μήπως θα ρωτήσετε τίποτα σε αυτό? Είναι μνημόσυνα. Επειδή τους αγαπούμε. Και επειδή τους αγαπούμε, λέμε ότι, ας πούμε, δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Γιατί εάν το κάνουμε διαφορετικά, το δεν τους αγαπούμε, διότι τους αποκρύπτουμε την αλήθεια. Σαν να λες, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, πώς να πούμε, σε κάποιον άνθρωπο που μιλάει, ας πούμε, τουρκικά, ότι μιλάει ελληνικά. Και εκείνος μιλάει τουρκικά και νομίζει ότι μιλάει ελληνικά. Δεν μιλάει ελληνικά, έτσι. Η αγάπη τι σημαίνει? Η αγάπη σημαίνει αλήθεια εν αγάπη. Παραδείγματος, αγαπούμε τους καθολικούς, αγαπούμε όλους τους αγαπούμε, και τους μουσουλμάνους και τους πάντες. Τους αγαπούμε. Είναι όχι απλώς τους αγαπούμε, πάρα πολύ τους αγαπούμε. Σαν τον εαυτό μας δηλαδή, και παραπάνω ακόμα. Αλλά Ναι, επειδή σε αγαπούμε, θα σου πούμε, κοίταξε. Σε αγαπούμε, σε λατρεύουμε, ξέρω εγώ, δεν θέλουμε να σε χάσουμε μπροστά μας, όμως δεν είσαστε μέλη της Εκκλησίας. Γιατί αν τους πούμε, ναι, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, είσαστε χριστιανοί μέλη της Εκκλησίας, τότε τους στερούμε από τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Εντάξει, μπορούμε να τους πούμε ότι καλά κάνετε που πιστεύετε στον Χριστό, που αγαπάτε τους Αγίους, την Παναγία, που διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Καλά κάνετε. Είναι καλό, πράγματι. Όμως θα ήταν καλύτερο εάν εντάσσονταν στην Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Γιατί μένοντας έξω από την Εκκλησία, στερούν τον εαυτό τους από βασικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δίνονται μες στην Εκκλησία. Οπότε, όταν τους λέμε δεν είναι τίποτα, ουσιαστικά τους αδικούμε. Είναι σαν ένα γονιό που λέει του παιδιού του, δεν περάζει να δεν διαβάζεις, δεν είναι τίποτα. Ναι, αλλά είναι εντούβλο εκείνος. Έτσι δεν διαβάζει. Και ο γονιός, η δασκάλα του λένε ότι δεν πειράζει, μετά πού θα πάει εκείνος. Δεν ξέρει διαβάσει μετά. Είναι μερικά πράγματα, παιδιά, τα οποία πρέπει να είμαστε σαφείς, δηλαδή. Και αυτή η σαφήνεια δεν είναι μυσαλλοδοξία. Και ξέρετε ότι αυτή η ιδέα σήμερα, που ξεκαθαρίζει ως που πάει, αυτή η ιδέα του διαλόγου των εκκλησιών, η ιδέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, η ιδέα, ξέρω εγώ, συναντήσεων, είναι μία, αν την πω έτσι δηλαδή, συγγνώμη για τη φράση, τέλος πάντων, αν την πω, είναι μία σατανική ιδέα. Γιατί είναι σατανική ιδέα? Βλέπετε ότι αυτό το σύνθημα, το οποίο είναι το σύνθημα της νέας εποχής, έτσι που μπαίνουμε τώρα, είναι ότι να βγούμε πάνω από θρησκείες. Πάνω από θρησκείες, πάνω από πατρίδες, πάνω από γλώσσες, φυλές κτλ. Θα γίνουμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι για να διατηρήσουμε ο καθένας την ταυτότητά μας, ας πούμε, το πρόσωπό μας, αλλά να ισοπεδωθούμε όλοι. Και όπως έλεγε και μια φορά εκεί στο Γέροντα, ότι Γέροντα λέει να γίνουμε όλοι ίσοι. Του λέει, βρε, όλοι ίσοι γίνομαι, όλο ίσομα τα κάναμε. Το ίσομα από το ίσο έχει διαφορετικά, έχει διαφορά. Και αυτές ακόμα οι οργανώσεις, παιδιά, Lions, Rotary, πρόσκοποι, ξέρω εγώ, αυτά όλα τα υπερθρησκευτικά, τα οποία είναι καλά, είναι κοινωνικά, ας πούμε, έτσι, κοινωνικά, κάνουν έργα, ξέρω τι κάνουν, αν κάνουν, λένε ότι κάνουν. Όμως αυτά τι καλλιεργούν? Καλλιεργούν μια συγκριτιστική, έτσι, ατμόσφαιρα, ότι δεν πειράζει αν είσαι μουσουλμάνος, δεν πειράζει αν είσαι βουδιστής, δεν πειράζει αν είσαι χριστιανός. Αυτό όμως δεν στέκει, διότι εμείς τι λέμε? Είναι βασικό γνώρισμα το γεγονός ένα, ποιον? Ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτό το πρόσωπο, το ιστορικό πρόσωπο, που έζησε πριν 1996 χρόνια, το οποίο γεννήθηκε από την Μαρία, την Παρθένο, την Ιουδαία, στην Βηθλέμ. Αυτό το πρόσωπο είναι ο σεσαρκωμένος Θεός. Ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, είναι ο μοναδικός, ο αναντικατάστατος σωτήρας του κόσμου. Έξω από αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από αυτόν. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε το άλλο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν είναι τίποτε. Τον αγαπούμε, όλα αυτά τα κάνουμε, αλλά πειράζει. Πειράζει αν θέλει να συναντήσει τον Θεό. Εμάς δεν μας πειράζει, θέλει ας είναι. Πειράζει τον ίδιο. Οπότε ξέρετε, αυτά ακόμα και αυτά που είπαμε προηγουμένως, αυτοί δίθεν διάλογοι, οι οποίοι είναι τίποτα, ας πούμε. Δεν καταλήγουν πουθενά. Είναι δηλαδή μία απάτη, ξέρω εγώ, μαζεύονται, μιλούν, πάνε στα ξαρία ξενοδοχεία, ας πούμε, τρομπίνουν. Τίποτα, δηλαδή τίποτα, ουσιαστικά τίποτα. Είναι μία απάτη, μία, ξέρετε, ακόμα και μία αίρεση, δηλαδή, ότι είμαστε όλα το ίδιο πράγμα. Μα αν όλα είναι το ίδιο πράγμα, που υπάρχει αλήθεια? Εάν η αλήθεια υπάρχει, υπάρχει κάπου. Δεν μπορεί αλήθεια να είναι και εδώ και εδώ και εδώ και σε άλλους τόπους, με άλλη μορφή. Γι' αυτό που λέω, παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, δεν είναι φανατισμός αυτό. Είναι μία ελευθερία αληθείας εν αγάπη, που πρέπει να τη βιώσουμε και πρέπει να τη λέμε κιόλας. τον άλλον άνθρωπο. Πάντως είναι αποδεδειγμένο ότι όσες φορές το είπαμε και το λέμε, έχει πιο καλά αποτελέσματα από όταν τους λέμε δεν πειράζει. Δηλαδή όταν έρθει ο άλλος και σου πει, ξέρω εγώ, είμαι μουσουλμάνος, και λέω, δεν πειράζει, είμαι μουσουλμάνος, δεν αναπαύεται ο άνθρωπος. Εντάξει, είσαι μουσουλμάνος, θα θέλει να μείνει μουσουλμάνος, μείνε, αλλά εμείς είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Είμαστε χριστιανοί. Άλλο σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων, άλλο σε επίπεδο πίστεως. Έχει το άλλο, λέει, είμαι καθολικός. Είσαι καθολικός, πολύ καλά, κάνει ό,τι νομίζεις, ας πούμε. Διαβάζω το Ευαγγέλιο και αγάπα τον Θεό. Αλλά δεν είσαι ορθόδοξος. Ή όταν έρχονται διάφοροι, ας πούμε, που επαγγέλλονται, ξέρω εγώ, διάφορες σχολές που κυκλοφορούν. Η δύναμη της θετικής σκέψης, ξέρω εγώ, πώς το λένε έναν άλλο. Τέλος πάντων, έρχονται και εδώ στο πανεπιστήμιο, άκουσα. Κάποιος μου είπε, έρχονται και εδώ ένας Καλογύρου κιόλας ο καημένος, είναι και όνομα καλογυρικό. Καλογύρου δεν λέγεται. Success Dynamics λέει. Τώρα τι καταλαβαίνετε, ξέρετε αγγλέζικα. Τι, δυνατή πίστη, δυνατή επιτυχία. Λοιπόν, έρχεται ένας καλογύρου λέει εδώ στο πανεπιστήμιο και κάνει αυτό Success Dynamics. Επιτυχία, να πάτε να μάθετε επιτυχία. Καλά. Ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Μπορεί να κάνει επιτυχημένους ανθρώπους, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα μας φέρει κανένα παράδειγμα. Εγώ δεν είδα κανένα παράδειγμα από αυτούς τους επιτυχημένους. Είδα πολλούς αποτυχημένους. Διότι πήγε ένας μια φορά σε αυτόν τον Success Dynamics και μετά έκανα με ξύμινο συνεφέρομαι, διότι έπαθε τέτοιες ζημιές ο άνθρωπος που δεν μπορούσε να συνέρθει. Μετά αυτοί ήδη που τα διδάσκουν οι καημένοι, εάν τους δείτε, δεν ξέρω εγώ αυτόν τον άνθρωπο, δεν το ξέρω, δεν λέω γι' αυτό, λέω γενικά. Αυτοί που διδάσκουν αυτά τα πράγματα, εάν είχαν τη δύναμη κάνουν σε όλους επιτυχημένους, σας γίνονται και ήδη επιτυχημένοι, γιατί δυστυχώς είναι αποτυχημένοι πιο πολύ. Οπότε βλέπετε στην εκκλησία, τι γίνεται. Η εκκλησία δεν θα πόνει τον κόσμο με τσίρκο, να πούμε, έτσι να κάνουμε με τσίρκο, να ελάτε εδώ να σας κάνουμε τους επιτυχημένους. Οι επιτυχημένοι είναι δεδομένοι, είναι οι άγιοι της εκκλησίας. Έτσι έχουμε παραδείγματα. Θέλεις να δεις την επιτυχία του ανθρώπου της εκκλησίας, ορίστε ο Άγιος, ο τεθειωμένος άνθρωπος, ο οποίος υπήρχε, υπάρχει, θα υπάρχει. Έχουμε παραδείγματα. Οπότε όταν έρχονται και μας λένε διάφορες θεωρίες ότι κάνουμε από αυτά τα πράγματα, ωραία. Φέρτε μας ένα παράδειγμα. Φέρτε μας ένα από αυτό που έγινε Success Dynamics, να το δούμε κι εμείς τι όν είναι, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τι πέτυχε στη ζωή του. Τι πέτυχε. Και να φέρουμε κι εμείς τους Αγίους, να τους εξετάσουν κι αυτοί, τι έκαναν οι Άγιοι, τι αποτελέσματα πρακτικά έχουν, όχι θεωρητικά. Υπάρχουν πρακτικά αποτελέσματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία μέθοδος θεώσεως. Λοιπόν, εφαρμόζεται η μέθοδος, έχουμε τα αποτελέσματα. Και αυτά τα αποτελέσματα υπάρχουν, μπορείτε να εξετάσετε κανείς ιατρικά. Πώς, ας πούμε, οι Άγιοι υπερβαίνουν τους νόμους της φύσεως, πώς λειτουργούν πάνω τους τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ποια μέθοδο εδέχθησαν, ποια αγωγή πνευματική εδέχθησαν και πού κατέληξαν. Αυτό είναι κάτι που το εξετάζει ο καθένας, είναι επιστημονική έρευνα. Οπότε εξετάζουμε επιστημονικά κάθε πράγμα. Όλα λοιπόν αυτές οι θεωρίες, αυτά τα συστήματα, ας πούμε, πίσω από την ωραία βιτρίνα υπάρχει κάτι το ύπουλο. Ποιον, αυτόν το ίσωμα των πάντων. Και να ξέρετε ότι μπαίνουμε σε αυτόν το σύστημα της νέας εποχής με τον νέα χιλιτηρίδα. Και όσο περνά ο καιρός, όχι πλέον τα χρόνια, αλλά οι μήνες, οι εβδομάδες, οι μέρες, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε και πολλά χρόνια αυτό στο πλανήτη, αλλά θα πληρώσουμε πολύ ακριβά αυτό το ισοπαίδωμα. Διότι φαίνεται κάθε φορά που παραβιάζουμε το πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο, παραβιάσαμε τη φύση και μας εκδικήθηκε η φύση τώρα όλους μας και βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε όλοι άρρωστοι, ψυχικά και σωματικά, και ψυχικά και σωματικά. Αφού όλα είναι πλέον, όλα είναι πονάειλο, είναι όλα ψεύτικα. Ψεύτικα φώτα, ψεύτικα ρούχα, από πετρέλαιο. Δέστε τι πράγματα πίνω από ένα πετρέλαιο. Όλα πετρέλαια τρώμε, φορούμε πετρέλαια, τρώμε πετρέλαια, αναπνέουμε πετρέλαια, κινούμαστε πετρέλαια. Γίναμε κι εμείς πετρολομηχανές. όλα πετρέλαιο, μετά τι γίνεται, ας πούμε. Γινόμαστε κι εμείς αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τρώμε, αυτό λέμε. Όλα είναι, όλα χάθηκαν. Είναι, ξέρετε, η εποχή μας είναι η εποχή της εκδίκησης. Πριν λίγα χρόνια την εποχή της απόλαυσης. Απολαμβάναμε τα αγαθά των επιτεύξεων, έτσι. Επιτύχαμε να πετούμε από έναν τόπο στον άλλο κτλ. Ήταν ωραία αυτά τα πράγματα και είναι ωραία, εξυπηρετικά. Τώρα όμως, περάσαμε από την εποχή της απόλαυσης των επιτεύξεων και μπήκαμε στην εποχή της εκδίκησης. Μας εκδικούνται όλα αυτά τα πράγματα, μας εκδικείται η φύση, μας εκδικούνται τα γεγονότα, μας εκδικείται ο εαυτός μας, όλα. Και δεν είμαστε δέσμοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ποιος μπορεί τώρα πλέον να πει ότι μπορούμε να αποδεσμευτούμε από το πετρέλαιο? Σκεφτείτε, κανένας δεν μπορεί να μας αποδεσμεύσει. Ξέρετε πόσες χιλιάδες τόνοι πετρέλαιο καίγονται στην ατμόσφαιρα την ώρα? Χιλιάδες τόνοι. Φανταστείτε όλα τα αυτοκίνητα του κόσμου. Τα αεροπλάνα, τα πλοία, τις μηχανές, όλο του κόσμου. Έτσι, αν μια Κύπρος πώς έχει. Τι γίνεται στον κόσμο όλο. Αφού λένε επιστημονικά, το άκουσα και εγώ από έναν επιστήμονα, αυτό ότι 120 χρόνια έχει ακόμα ζωή ο πλανήτης. Είναι 120 χρόνια. Δηλαδή, ναι, εντάξει, 120 χρόνια ζωή, αλλά θα πεθάμε μια τζεκάτω όλοι. Δηλαδή, φανταστείτε τι, δηλαδή, πού μπαίνουμε και πού μπαίνετε και πού θα πούν τα παιδιά σας. Σε ποια ατμόσφαιρα, σε ποιο χώρο. Δηλαδή, δεν έχουμε δηλαδή ευίωνες προοπτικές πλέον ως ανθρωπότητα. Σε αυτά όλα τι μας μένει, παιδιά, τι μας μένει. Δηλαδή, μέσα από αυτό το σκότος όλων, το οποίο κάναμε μόνοι μας, τι μας μένει, ποιο γεγονός. Ένα πράγμα, η παλιγενεσία της ελεύσεως του Χριστού. Έτσι, η ανακαίνιση της κτήσεως των πάντων. Εγώ που είμαι μικρός, διάβαζα την Αποκάλυψη και ρώτησα τη γιαγιά μου γιατί ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο. Η γιαγιά μου και εμένα έλεγε τις αμαρτίες μας, γιαγιά μου. Ναι. Και δεν μπορούσα να καταλάβω. Δηλαδή, λέγα καλά, ρε παιδί μου, ο Θεός, τι τώρα ποιος θα μας καταστρέψει τώρα στα καλά καθούμενα. Γιατί να μας κάψει δηλαδή ο Θεός? Τι του κάμαμε? Δηλαδή είμαστε κρίμα να μας κάψει, να μας καταστρέψει τόσον κόσμο, τόσα ωραία πράγματα, ας πούμε. Μετά τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι εμείς θα καταστρέψουμε τον κόσμο και θα καούμε από μόνοι μας. Και στο τέλος, εκείνος που θα έχει παράπονα θα είναι ο Θεός. Όχι εμείς. Ο Θεός θα έχει παράπονα, θα μας πει καλά, τρελαθήκατε και έκατε μόνοι σας. Τι σας έφταιξε ο κόσμος που τον έκαμα για σας, για να το χαίρεστε, να τρυφάτε? Βλέπετε, λέει στη γέννηση. Έκαμε κήπον και έβαλε τον άνθρωπο και κήπον τρυφής, να τρέφεται, να χαίρεται τον άνθρωπο, να εφραίνεται και δια των αισθητών, δια της ύλη, να ανάγεται στο χτίστη. Δια των κτισμάτων, να ανάγεται στο χτίστη. Στον ζώντα Θεών. Άρα λοιπόν αυτή η καταστροφή της κτήσεως μας καθιστά υπόδικους ενώπιον του Θεού και ο Θεός δεν θα καταστρέψει τίποτα. Εμείς θα καταστρέψουμε μόνοι μας. Και ήδη ξέρετε ότι με τα υπάρχοντα όπλα μπορεί να καταστραφεί ο πλανήτης 8 φορές. Όχι μια και δύο, 8 φορές. Φανταστείτε λοιπόν και όπλα να μην γίνουν αφού αυτή η πορεία των πραγμάτων είναι. Δηλαδή είναι αναπόφευκτη πλέον. Εγκλωβιστήκαμε εις τα έργα τα δικά μας. Και μας εγκλώβησε ξυπνάδα μας. Διότι όλα αυτά βγήκαν από πού? Έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς, το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους. Να, εμείς όλοι διαβασμένοι και αδιάβαστοι, τι κάναμε, έτσι? Πληθύναμε τη γνώση και αντί να τη χρησιμοποιήσουμε εις γνώση του χτίσου του Θεού, καταστρέψαμε τη χτίση και τον εαυτό μας. Αυτά, παιδιά, αυτά όλα, τα πεσιόδοξα, τα μαύρα, τα σκοτεινά, λύνονται και φωτίζονται δια του Ιησού Χριστού. Οπότε αυτός είναι δηλαδή το κλειδί με το οποίο ανοίγουμε και περνούμε στον χώρο του Αγίου Πνεύματος, στον χώρο της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. Εάν έχουμε αυτή την αίσθηση της Βασιλείας του Θεού, της αιώνιας, τότε η ζωή μας είναι ήσυχη. Εάν δεν έχουμε την αίσθηση της αιώνιας Βασιλείας του Θεού, τότε λοιπόν και η ζωή μας εδώ, δυστυχώς, δεν έχει και πολλά νοήματα. Είναι μια ζωή χωρίς νόημα, δηλαδή ανόητος ζωή. Αυτά, παιδιά, θέλω να σας πω. Δεν έχει άλλες απορίες εδώ σημαντικές να τις αναλύσουμε. Συγγνώμη που ήταν έτσι περιστασιακή σήμερα ομιλία, αλλά για να μην περιφρονούμε και τις απορίες των παιδιών. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε εσείς? Έχουμε ίσως 5 λεπτά. Ναι, Αλέξανδρε. Γίνοντα, αν ο Θεός δεν δημιουργήσε ζωή και αλλού, εκτός από τη γη, ανθρώπους σε άλλους πλανήτες, ας πούμε, αυτό σημαίνει ότι πήγαινε και εκεί ο Χριστός? Ναι, εάν έχει και ανθρώπους σε άλλους πλανήτες, δεν ξέρουμε τι έκαμε ο Χριστός, αλλά όταν τους ανακαλύψουμε, θα τους ρωτήσουμε. Εγώ ελπίζω να μην έχει κανένα πανεπιστήμιο και να με στείλει ο Αρχιεπίσκοπος να μιλώσει. Να μιλώσει στους εξωγήινους φοιτητές. Πάντως, κοιτάξτε, παιδιά, μακάρι να έχει και αλλού, ας πούμε, ανθρώπους, γιατί μήπως είναι πιο προκομμένοι από εμάς οι γενείς. Γιατί εμείς τι που πάμε, αφού εδώ τα κάνουμε θάλασσα. Τουλάχιστον μπορεί να πάμε αλλού, σαν κανένα άλλο πλανήτη. Μακάρι να έχει. Αν έχει ανθρώπους αλλού, αυτό δεν θίγει τον Θεό τίποτα. Ίσα-ίσα που, ας πούμε, είναι μια ευκαιρία να ευχαριστούμε τον Θεό που έκαμε και άλλους ανθρώπους. Ο Θεός τους έκαμε και εκείνους, δεν έγινε από μόνοι τους. Λοιπόν, καλά, παιδιά, εντάξει. Η επόμενη φορά θα είναι 2 Δεκεμβρίου, 18 έχουμε σήμερα. 2 Δεκεμβρίου, παιδιά, την ίδια ώρα. Επίσης, να σας πω ότι επειδή πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και πολλοί συνήθως θέλετε να εξομολογηθείτε, παρακαλώ, να βάλετε πρόγραμμα και όσοι εξομολογήσετε αυτήν την περίοδο, τουλάχιστον να περάσουν όλα τα παιδιά από μια φορά όσοι θέλουν να εξομολογηθούν, για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εξομολογηθούν όσοι ενδιαφέρονται και να προχωρήσουμε σταθερά στην εορτή των Χριστουγέννων. Και την επόμενη Δευτέρα, στις 2 Δεκεμβρίου, θα είμαστε εδώ την ίδια ώρα. Παιδιά, ξέρω ότι ταλαιπωρήστε με αυτόν τον χώρο που δεν υπάρχει χώρος, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και λύση αυτού του προβλήματος. Υπάρχει μια λύση να πάμε σε μια αίθουσα του Πανεπιστημίου. Τώρα εκεί στα αφιθέατα δεν έχω πάει ποτέ μου εκεί μέσα. Ας είναι εδώ έτσι στριμωγμένη, δεν πειράζει. Πού να πάμε εκεί μέσα, σαν να είμαι κι εγώ σαν καθηγητής μετά. Καλύτερα εδώ έτσι με αυτά που είμαστε. Και η Εκκλησία μας βοηθάει και ο Θεός. Πέφτει και καμιά εικόνα στο κεφάλι μας. Παίρνουμε και ευλογία έτσι. Τι είναι το πιο. Είναι το δούλευμα. Ξέρουν καλύτερα από εμάς. Θα πούμε, θέλουν να έρθει κανένας. Τον παρακολουθήσω. Παιδιά, εδώ μία ανακοίνωση, λέω την Πέμπτη, στο Λόγο θα έχει μία εκπομπή για τους νέους, η ώρα 9.30. Παιδιά, η ώρα 9.30... Να μην είστε περίεργοι. Θα είναι ο Γέροντας. Θα κάνουμε προσευχή, παιδιά, και πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, Θεός μαζί σας.